राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 7 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जोधपुर में हुआ। राम प्राप्ति करने में स्वतंत्र है और समर्थ है। संसार में धन संपत्ति वैभव मान आदर सत्कार प्रशंसा प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है, इसमें पराधीन है, क्योंकि मनुष्य का जन्म केवल उद्धार के लिए ही हुआ है, तो उनके उद्धार में ये स्वतंत्र है और उद्धार के लिए योग्यता सामर्थ्य भगवान ने दी है। ये समर्थ है और स्वतंत्र है, माने इसमें पराधीनता नहीं है कि धन चाहिए, विद्या चाहिए, योग्यता चाहिए, बल चाहिए, सहारा चाहिए, दूसरे की मदद चाहिए, ऐसी बात नहीं है। स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, इसमें पराधीनता नहीं है, परवशता नहीं है और अयोग्यता भी नहीं है, अनधिकारी भी नहीं है। केवल वहम है कि मैं पराधीन हूं, परतंत्र हूं। संसार की चीजों की प्राप्ति करने में पराधीन है, क्योंकि संसार की ही तो चीजें वो सब जगह नहीं है, सब देश में नहीं है, सब समय में नहीं है, सबके लिए नहीं है, सबके भाग्य में नहीं है, सबके प्रारब्ध नहीं है, उन पर सबका अधिकार नहीं है। परमात्मा प्रारब्ध के अधीन नहीं है, परमात्मा सबके हैं, सब अपने हैं वो, और सब समय में है, सब देश में है, और सब जगह, सब काल में और सब वस्तुओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण परिस्थिति अनुकूलता प्रतिकूलता में सब में है, सुख में दुख में, हानि में लाभ में। ये संसार की जो विषमता है, इस सब विषमता में भगवान की समता वो समान रूप से है। तो जो भाई जहां है वहां ही उसको प्राप्त कर सकता है, केवल प्राप्त करने की इच्छा लालसा इसमें है। प्रतंत्र है तो संसार की इच्छा के छोड़ने में इसने स्वयं प्रतंत्रता बनाई है, प्रतंत्रता है नहीं, आदत बना ली। जैसे नशेबाज होता है, वो नशे बिना रह नहीं सकता, तो नशा उसने स्वयं बनाया है, स्वयं बनाने पर छूटता नहीं, ऐसी परवस्था नहीं है संसार की, इसे छोड़ने में ये असमर्थ नहीं है। नशा तो पड़ने पर ही आदत हो गई, उस आदत के बदलने में रात रात जोर आता है, पर परमात्म तत्व प्राप्ति में वैसा जोर नहीं आता है। संसार का मोह छोड़ने में ये समर्थ है, वास्तव में छोड़ना चाहता नहीं है, संसारी सुख को चाहता है, ये चाहना छोड़ना है। और चाहना छोड़ने पर कोई हानि नहीं है, चाहना छोड़ने पर धन नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है, चाहना छोड़ने पर सुख नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है, बात से और उल्टी है। चाहना छोड़ने से वस्तु सुगमता से मिलती है, चाहना छोड़ने पर सरलता से, सुगमता से, बिना परिश्रम स्वतः प्राप्त होती है वस्तु, और एक बात ऐसी मालूम होती है कि केवल वो स्वतः प्राप्त व्यक्ति नहीं है, नया प्रारूप बन जाता है। धन का हृदय में महत्व न हो और धन का दुरुपयोग न करे और संग्रह की इच्छा न रखे, लोभ न करे, तो न सत्य आता है, धन स्वाभाविक आता है। ऐसी बात पढ़ी हुई, सुनी हुई और चालू देखी हुई, अनुभव की हुई बात है। जो जो चाहना छोड़ता है क्यों इतनी वस्तु आती है, ममता कर लेता है ना, ममता उसके पास वस्तु नहीं आती। एक संतों की मंडली की बात याद आ गई, सुनी हुई। वे संत गए तो विरक्त संत थे, एक शहर में, एक गांव में गए तो भिक्षा कम मिली, तो एकांत विचार किया कि बात क्या, यार भिक्षा क्यों नहीं मिली। तो पूछा रे, किसी पास पैसा है क्या? भिक्षा देखे, मेरे पास पैसा है, ये कारण नहीं तो भिक्षा क्यों नहीं मिले, कारण क्या है? पास पैसा है तो चीज की ममता करोगे, संग्रह करोगे तो दरिद्रता आवेगी, और संग्रह नहीं किया जाए तो दरिद्रता नहीं आवेगी। वस्तु स्वतः मिलेगी, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा है, आप हम अपनी माँ के जन्म लेते हैं उससे पहले माँ के दूध तैयार हो जाता है, पहले जन्म हम पीछे रहते हैं, दूध पहले तैयार होता है। आप सत्संग के लिए पीछे आए, ये मंडप तैयार पहले हुआ, सब तैयारी पहले पीछे आता होता है। इस बात से प्रारब्ध पहले रहता पीछे रहता शरीर, तो तुलसी चिंता क्यों करे भजने श्री रघुवीर। आपके रहने के लिए, भोजन के लिए, जल के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए प्रबंध पहले हुआ है, पीछे आए आप। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति की सामग्री भी मिली है आपको। जैसे किसी आदमी को राज नौकरी दे, पद दे, तो उसे बंगला भी देते हैं, उसे मोटर भी देते हैं, उसे सौधी देते हैं, नौकर देते हैं। तो यहाँ भी इतना देखो तो भगवान ने जब मनुष्य शरीर दिया कल्याण करने के लिए, तो कल्याण सामग्री नहीं देंगे, नहीं दी है, ऐसी बात नहीं है। सामर्थ्य नहीं दी हो, योग्यता नहीं दी हो, ऐसी बात नहीं है। ये हार मान लेता है, हार नहीं माने इसमें, इसमें स्वतंत्रता है, इसमें प्रतंत्रता नहीं है, इसमें धन की बल की आवश्यकता नहीं है। जो चाहे जितनी आवश्यकता आपको मिली हुई है। परमात्मा प्राप्ति बीमारी में भी कर सकता है, स्वस्थता में कर सकता है, निर्धनता में कर सकता है, धनवत्ता में कर सकता है, बालक जवान बूढ़ा भी कर सकता है, किसी संप्रदाय का हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई सबको हो सकती हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंचज, हरिजन, कोई क्यों हो, परमात्मा सबके लिए समान रीति से है। उसके लिए पक्षपात नहीं है कि ब्राह्मणों का हो, दूसरों का नहीं हो, साधुओं का हो, ग्रस्तों का नहीं हो, सबका है, बरोबर है सबके भाई, सब पर मोरी बराबर ही दाया। समोह सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्योस्ति न प्रिय, मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं है, प्रीति का विषय नहीं है। समोह सर्वभूतेषु, सब वर्णियों प्राणियों में मैं समान हूँ। तो समान रूप से है वो परमात्मा सबके लिए है। जैसे अपनी माँ की गोद में जाने वाले बालक है, वो सब बालकों के लिए माँ है वो, और माँ है पांच सात दस बालक हो तो दस बालकों के लिए माँ का दसवां हिस्सा वैसा नहीं है, पूरी की पूरी माँ दस की है। आपका दस की माँ तो दस हिस्सा होगा, एक एक की पूरी बात, पूरी पूरी, कोई कमी नहीं है। ऐसे हजारों लाखों आदमियों के लिए परमात्मा पूरे के पूरे हैं। ये पांति नहीं होती परमात्मा की, पांति जाए पांतिया परमात्मा मिले भाई, ऐसा नहीं, सबको पूरा मिलता है। माँ पांतिया थोड़ी मिलती, सबकी माँ, सब पूरी माँ कह सकते, पूरी माँ मेरी है माँ। माँ नहीं कह सकते, नहीं बेटा थोड़ी तेरी हूँ, थोड़ी इनकी हूँ, विश्वास ऐसे भगवान का हिस्सा नहीं होता है। सबके लिए भगवान पूरी, लाखों करोड़ों अरबों सबके लिए पूरी, वो पूरे ही है। पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णा पूर्ण मुदिचते पूर्ण से पूर्ण माधाय पूर्ण, वो पूर्ण ही पूर्ण है, सदा पूर्ण है। सबके लिए पूर्ण के पूर्ण मिलेंगे, अधूरा नहीं, कम ज्यादा नहीं। कोई साधुओं को बढ़िया मिलेगा, ग्रस्तों को घटिया मिलेंगे, ऐसा नहीं। परमात्मा को एक एक ही है, ग्रस्तियों के लिए, साधुओं के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, बालकों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, रोगी के लिए, निरोगी के लिए, धनी के लिए, निर्धन के लिए, बलवान के लिए, निर्बल के लिए। कारण क्या है उसमें? कारण एक ही बात है कि जो चाहता है उसको मिलते हैं। संसारी चीज चाहना मात्र से नहीं मिलती, चाहना भी और उद्योग भी किया, प्राग साथ दे तो मिलेगा, अगर प्राग साथ नहीं तो नहीं मिलेगा। परमात्मा में ऐसी बात नहीं है, वो तो चाहना मात्र है। कारण क्या कि धन संपत्ति भी तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है, सब देश में नहीं होती। परमात्मा उत्पत्ति रही थे सब देश में, सब काल में, सब जगह, सब जगह मौजूद है। जैसे आपको जल सब जगह नहीं मिलता, अन्न सब जगह नहीं मिलता, परंतु श्वास लेने के लिए वायु भी नहीं मिलता है भाई, यहाँ तो वायु नहीं मिलेगा। इसमें तो बड़े फर्क है, कहीं वायु शुद्ध होता है कि अशुद्ध हो गया, बढ़िया होता है घटिया होता है। परमात्मा से नहीं, वो तो बढ़िया ही बढ़िया है, उसमें घटियापना होता ही नहीं, वो सदा ही वैसे के वैसे सबको रहते हैं। ऐसा कोई दृष्टांत ही नहीं। जैसा आकाश है फिरने के लिए, ये अवकाश पोलाहट सबके लिए समान है, पृथ्वी सब घूमने फिरने के लिए समान है, ये प्रकाश समान है, सूर्य समान है, नदियां में जल है तो समान है, भगवान की रचनी हुई रचना है उसमें सब समान है, तो उसकी रचना भी समान है तो वो स्वयं समान नहीं है। जो चाहे उसको मिल जाए। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव वदाम्य, जैसे मेरे जो शरण होते हैं उनको वैसे ही वदन करता हूँ। तो भगवान हमारे आपके सबके हैं, सर्वसचाम सबके हृदय में भगवान विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। ये बाहर देखता है, बाहर बाहर जो बाहर भी है, भीतर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, सब जगह ही है वो, दसों दिशा में परमात्मा है। परमात्मा एक छोटी चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में है, ऐसे परमात्मा सबके लिए अनोरणी आत्मा। तो मैं बड़े से तो बड़े परमात्मा, छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बारीक से भी बारीक, और बड़े से भी बड़े, बड़ा भी विश्वमान कोई नहीं है, बारीक सूक्ष्म भी विश्वमान कोई नहीं है। जिस विषय में देखो उसमें अनंत ही अनंत है, अपार ही अपार है। सामर्थ्य देखो तो अनंत है, लीला देखो तो अनंत है, नाम देखो तो अनंत है, स्वरूप देखो तो आनंद है, व्यापक देखो तो सब संसार है, वहां नहीं है, वहां भी है जो गति है। उसे केवल लालसा चाहिए, केवल इच्छा हो भीतर की, तो उसमें उसके लिए सब स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है। चाहना परमात्मा की रो, एक बाण बताई, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की, केवल परमात्मा को मैं चाहता हूँ इसकी जरूरत है। दूसरी चाहना रहते हुए बाधा होती है। उसमें भी एक बात है, जो परमात्मा निर्गुण निराकार है उसके लिए ऐसी भी जरूरत नहीं है, वो तो जैसे आपको पूछा जाए कि मैं हूँ, तो आपके होनापन में कोई आपको परिश्रम करना पड़ता है। मैं हूँ इसमें जो आपका होनापन है, अभी अपने में अपने मनुष्यों में जैसे होनापन है, कुत्ता भी कहता मैं हूँ। कहा था ना कुत्ता, देख कुत्ता घूर रहा है कि मैं उठा तू क्यों आया, मैं हूँ। ये बात क्या करनी पड़ती है, वो हूँ के साथ जो जड़ता मिला लेते हैं ये है जीव, और जड़ता नहीं मिला हुई ये चेतन आत्मा शुद्ध स्वतः स्वाभाविक जैसे परमात्मा है। तो उस परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, क्योंकि अपने अपने होने में स्वतंत्र है। और जिसमें सत्संग के द्वारा तो बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं, स्वयं हिम्मत नहीं होती है, सत्संग से हिम्मत हो जाए, सत्संग से बड़ा बल मिलता है। मैं तो ये कहता हूँ बल नहीं है, स्वतंत्र सत्संग है, वो ये गोद जाना है, साधन करके प्राप्त करना है, वो तो कमा कर धन प्राप्त करना है, पर कोई गोद चला जाए खोले जाए वो कर लेना पड़े, वह क्या करना पड़े, वही खुद ने थोड़े तुम्हारा पड़े, वो तो कमाया हुआ मिले। ऐसे सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है, मुफ्त में मिलता है। हम भिक्षा को जाते हैं ना तो साग रोटी साथ ही मिल जाए, बनाने में कितनी तकलीफ पड़े, कितना परिश्रम पड़े, कितनी जुटावे तब मिले, हमारे कुछ नहीं करना, सीधी पाल है। इसे सत्संग में भज भोजन मिलता है, बस स्वीकार कर लो पाल, ऐसी आनंद की बात है। तो इसमें कठिनता नहीं है, लालसा चाहिए, लालसा लालसा के बिना भी वो प्राप्त है, पर लालसा के बिना और लालसा उसे दिखता नहीं। जैसे हम देखते हैं तो इधर देखते हैं तो इधर देखते नहीं, दूसरे में देखते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्या बताऊं, कोई दृष्टांत आता नहीं ऐसा। जैसे हम देखते हैं ना तो देखते ऊपर ही देखते हैं, भीतर से नहीं देखते हैं। जैसे अक्षर लिखा हुआ है गीता, तो अक्षरों का ज्ञान है वो गीता पढ़ लेगा, और जिसको ज्यादा ज्ञान है वो व्याकरण से गीता कई कई शब्द कर लेगा, उसे कितना प्रत्यय कर लेगा, उपनिषद उन्हें श्रीलिंग कर लेगा, गीता बन जाएगा। ऐसा वो करना पड़ेगा, तो जितना वो ज्यादा जानेगा उतने ज्यादा देखती गीता, और गीता से जो पढ़ा हुआ है उसको गीता पूरी दिखा लग जाती है, अर्थ ज्ञान हो तो पूरा गीता शब्द हो जाता है। तो वो जितने आपकी योग्यता उतना वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है, जितनी सुगम है सबके लिए। समूहम सर्वभूतेषु नवे द्वेषस्य न प्रिय, किसी के साथ द्वेष नहीं, किसी के साथ प्रेम नहीं, सबके समान है वो। जैसे समान रूप से परिपूर्ण परमात्मा है, क्यों चाहना हो, संसार की चीज केवल चाहना से नहीं मिलती, चाहना उद्योग प्राप्त संयोग किसे होता है, तो होनहार होती होती है उसमें। और ये जो सत्संग करना है, भगवान का भजन करना है, ये प्राप्त नहीं है, सत्संग मिला है ये स्वतः कृपा से मिला है, आप ही आप स्वाधीन है इसमें, अपने सच्चरता करने में, सत्संग की बात करने में कोई प्रतंत्रता नहीं है। ये प्राप्त की नहीं है, भाग्य की नहीं है, ये अपने स्वतंत्र आप करो न करो आप मरते। भाग्य बिना चीज मिलती नहीं, संसार की वस्तु तो बिना भाग्य नहीं मिलती, भाग्य से मिलती है, पर इसमें भाग्य कोई बाधक नहीं होता, जो कर ले उसी को मिल जाएगा। जैसे राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलवाए, दावा नहीं संतरा जीते सो ले जाए, तो राम नाम है भगवान का खुला है, ऐसा नहीं ये तो कर सकते राम ने ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सबके लिए जाट भजो गुजर भरो भाव भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम का सबका वो शीर, भगवान है शीर सबका अपना शेय का, तो सब हकदार है। तो ऐसे परमात्मा स्वयं है, भगवान का नाम है, सब सब स्वतंत्र है। ये सत्संग का समारोह इसमें तो कठिनता है, अपने भीतर से सत को ही चाहता है असत को नहीं चाहता, इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्रता है, चाहे कर लो चाहे सच मिल जाए, इस वास्ते केवल चाहना जागृत हो जाए। संसार की चाहना मिटाने में तो कुछ परिश्रम होता है, पर परमात्मा चाहने में कोई परिश्रम नहीं है। आदत के सुधारने में तो कुछ जोर आता है, पर वो भी अच्छा विचार हो जाए तो आदत एकदम पट बदल जाती है, कितनी आदत हो कैसी हो शुद्ध हो जाती है, धीरे धीरे कमजोर विचार होता है सुधार। चल विचार किया नहीं, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू भांग सब साथ ये है मर्या है मांस है, यह त्यागने में अब हमारे काम पर जयपुर में ही राजपूत थे, उन्होंने कहा छोड़ दी कुटुंब में छोड़ दिया भाई, स्त्री पुरुषों ने पुरुषों बालक थे कुछ स्त्रियां तो शायद नहीं थी उसमें, आप ही कह दिया उन्हें छोड़ दिया, अफीम छोड़ दिया महाराज, काफी काफी खाने वाला अफीम बड़ा तंग करता है, अफीम अफीम बहुत तंग करता है, पर छोड़ दिया छोड़ दिया, बीसों पच्चीसों वर्ष पढ़ना सिर्फ पर छोड़ दिया, छोड़ना चाहता है ना, भीतर से विचार पक्का हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पुराने कल्याण पुराने एक अखबार में हमने पढ़ा था कई वर्ष पहले की बात है, नागपुर में आपस में मित्र थे, उन्होंने विचार किया छोड़ देगा छोड़ देंगे, कि तुम स्त्री को छोड़ दोगे हाँ, तुम्हारे घर में गया माँ भिक्षा दे माता भिक्षा दे निर्गुण साधु हो गए, स्त्री को माँ कह दिया बस, तो ये विचार कर तो कठिन बात नहीं है, इस वास्ते सब तरह सब सबके लिए परमात्मा समान रूप से है, तो अपने अयोग्य नहीं है, सब ठीक है। राम राम।